bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 sierpnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Za pół godziny poznamy decyzję prezydenta co do nowelizacji ordynacji wyborczej do Europarlamentu. Czy chcemy, aby czas był nadal zmieniany na letni? Klimatyzatory używają dużo więcej energii elektrycznej niż żarówki. Unijną ankietę w tej sprawie można wypełnić jeszcze do północy, a na południu w Kapsztadzie turyści podziwiają białą fregatę. Za pół godziny prezydent Andrzej Duda poinformuje o swojej decyzji w sprawie ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej krytykował zmiany wprowadzone w tym projekcie. Przewidują one, że w każdym z okręgów wybieranych będzie co najmniej 3 europosłów. Do tej pory ta liczba była nieokreślona, a mandaty przechodziły między regionami. Prezydent wyliczał w wywiadzie dla radiowej Jedynki, że nowelizacja uderzy głównie w małe partie poprzez podniesienie efektywnego progu wyborczego. Trudno zgodzić się z tym, by scena polityczna została tak drastycznie ograniczona, powiedział Andrzej Duda. Z takiej oceny prezydenta cieszył się w Polskim Radiu 24 Piotr Apel z Kukiz 15. Ta formacja, podobnie jak PSL, Partia Razem i Prawica RP, domagają się weta. Być może prezydent też nie chciałby przenosić tą wojenkę polsko-polską Platforma PiS na arenę europejską. Ale inny rozmówca Polskiego Radia 24 Piotr Kaleta z PiS żałuje, że prezydent wcześniej nie zgłaszał swoich uwag. Takiego właśnie udziału pana prezydenta zabrakło. Jeśli prezydent zdecyduje się na weto, to Sejm będzie mógł je odrzucić, ale większością 3/5 głosów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wcześniej prezydent spotkał się z medalistami lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Berlinie. Nasi zawodnicy zdobyli tam 12 medali, w tym 7 złotych. Na spotkaniu ze sportowcami była Agnieszka Drążkiewicz. No tak, i prezydent Andrzej Duda, dziękując sportowcom za tak rewelacyjne wyniki, mówił, że dzięki zdobyciu aż 12 medali, z czego ponad połowa to złote krążki, polska lekka atletyka weszła na najwyższy światowy poziom. Przecież był wspaniały sukces poprzednio w Amsterdamie. Zdobyliście państwo tyle samo medali, zajęliście wtedy 1. miejsce w klasyfikacji medalowej, ale jednak było tam o 1 złoty medal mniej. Tym razem zdobyliśmy o 1 medal złoty więcej i to jest największy sukces polskiej lekkiej atletyki na Mistrzostwach Europy od 1958 roku od Sztokholmu, a więc od 60 lat. Wśród zdobywców złotego medalu jest m.in. Wojciech Nowicki. W Berlinie konkurentów pokonał w rzucie młotem. Po spotkaniu z prezydentem mówił nam, dziennikarzom, że na ten medal czekał wiele lat. No ogromnie się cieszyłem, bo wiadomo, jest to też bardzo, bardzo wzniosłe i miłe uczucie usłyszeć swój hymn. To jest nie do opisania uczucie, bardzo się cieszę, że udało mi się zdobyć. To jest mój 11 rok treningu, więc to jest po części 11 rok takiej intensywnej pracy. No bo czy ja przypomnę, że w Berlinie polska reprezentacja zajęła 2. miejsce, ustępując tylko drużynie z Wielkiej Brytanii. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Jeszcze do północy można wypełnić unijną ankietę w sprawie zmiany czasu. Jest tylko jedno pytanie, czy chcemy, aby czas nadal był zmieniany. Ankietę można wypełnić po polsku. Ekonomista Marcin Broll mówi, że dla gospodarki to nie ma żadnego znaczenia. Kiedy wprowadzano podział na czas zimowy i czas letni, chodziło o to, żeby optymalnie wykorzystać światło słoneczne do tego, żeby procesy produkcyjne, produkcji dóbr, usług mogły się odbywać po prostu przy najniższych kosztach. A oszczędności na oświetleniu są niewielkie. W tej chwili, co ciekawe, tym głównym składnikiem oprócz maszyn urządzeń są na przykład klimatyzatory, które zużywają dużo więcej energii elektrycznej niż żarówki. Dużo lepszym rozwiązaniem jest, szczególnie tam się pracuje na zmiany, tworzenie sztucznego środowiska, które jest takie samo niezmienne i gwarantuje ciągłość tych procesów produkcyjnych. Ankietę można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Dar Młodzieży kontynuuje rejs dookoła świata. Teraz w porcie w Kapsztadzie w RPA podziwiają go turyści i mieszkańcy. Rano zamustrowała młodzież, która popłynie do Singapuru. Ci, którzy schodzili na ląd, opowiadali nowym uczestnikom rejsu o swoich wrażeniach. Ty schodzisz, a ty wchodzisz. Tak, tak. No już dużo mi opowiedziała, także myślę, że to są cenne rady i będzie dobrze. A co było najtrudniejsze w tym etapie poprzednim? Miałam problem z zasypianiem. Czasami 4 razy dziennie przechodziłam traumy, by zasnąć.

Czy senior spędza wakacje tylko w sanatorium, a może są zupełnie inne dziś bardzo nowoczesne sposoby? Zastanawialiśmy się przed chwilą z Ewą Lipowicz, wydawczynią programu Kto to jest senior? Tu też myślę, granica jest taka, że ja na przykład, proszę Państwa, już jestem 60+, ale seniorem się nie czuję. Jeszcze myślę kilka lat upłynie, zanim powiem o sobie, że jestem seniorem. Umownie przyjmuje się 60+, może 65, bo to jest ten moment, kiedy przychodzimy na emeryturę. Zobaczymy. W każdym razie ciekaw jestem Państwa opinii, przykładów z Państwa strony, jak spędzacie wakacje, czując się już ludźmi w wieku zaawansowanym, dojrzałym, tak bym powiedział. Zaproponuję na początku Państwu taką piosenkę, która bardzo nam się kojarzy właśnie ze staruszkiem, czyli Wiesław Michnikowski. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem, jeszcze tylko parę zim i refrenem zabrzmisz tym. Wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ta, gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, ha, ha. Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, ha, ha. To, że będzie się dotkniętym przez dla płci indyferentyzm, to nie znaczy jeszcze, żeć miłych wrażeń nie da płeć. Wesołe jest życie staruszka, gdzie spojrzy tam bóstwo co krok. Tu bziuścik zachwyci tam nóżka, bo nie ten już wzrok. Tu bziuścik zachwyci tam nóżka, bo nie ten już wzrok. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem i kłopotów będzie mniej, ach, cierpliwość tylko mniej. Wesołe jest życie staruszka, choć wczoraj zmoczyła go łza. Suchutki już dzisiaj wstał z łóżka, bo pamięć nie ta. Suchutki już dzisiaj wstał z łóżka, bo pamięć nie ta. Płoniesz więc niecierpliwości, żeby dożyć tych radości. Guzik rwiesz i wdzianko mniesz, tak już być staruszkiem chcesz. Ach, ach, wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ta, gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, ha, ha. Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, do południa. Wiesław Michnikowski śpiewał, że nie może się już doczekać tego, by być tym rozkosznym staruszkiem, ale oczywiście większość z nas odsuwa od siebie jak najdalej taki pomysł, że jesteśmy już staruszkiem skazanym wyłącznie na pobyt w sanatorium. Dlatego dziś stawiamy pytanie. Senior w Polsce, czy wakacje tylko w sanatorium? Pierwszym naszym rozmówcą jest znakomity ekspert, świetnie Państwu znany, pan profesor Zbigniew Lew Starowicz, seksuolog. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana i witam wszystkich słuchaczy. Pan obserwuje życie Polaków, oczywiście zwraca pan szczególną uwagę na nasze potrzeby erotyczne. Myślę, że tutaj też się sporo zmieniło i patrząc na takiego polskiego seniora 65+, jak pan myśli, czy to są ludzie, którzy jeszcze powinni właśnie spędzać wakacje nie kojarzone tylko i wyłącznie z dbaniem o swoje zdrowie? No oczywiście, że nie. Tutaj mam chyba ze 150 metrów ode mnie jest para powyżej 80 roku życia, która sobie żagluje po jeziorach tutaj. Tak. Pełni życia, energii i jakby ich się zapytać o ich wiek, to byliby właściwie trochę zaskoczeni, że w ogóle to jest jakikolwiek problem. Sprawa wieku metrykalnego w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo ważny jest wiek biologiczny, to znaczy jak nasze narządy w ogóle funkcjonują i one mogą funkcjonować dobrze, bo wcale nie jest powiedziane, że mórz szomnejki, seks, płuca, serce wysiadać, miały pół wieku. Nie. Znam ludzi, którzy po 80, po 90 śmigają na nartach, jeżdżą na rowerze, bardzo dobrze się czują. Ludzie są aktywni seksualnie i ważny jest wiek psychiczny. To jest bardzo istotne, na ile się czują. I to, co ja słyszę od ludzi starszych jeszcze ode mnie, to takie są dwie rzeczy charakterystyczne, o których słyszę. Pierwsze, no niestety czas płynie w starszym wieku szybciej. Mhm. To jest jedna rzecz, więc ten licznik tak bije, ten kalendarz, tak widać, niedługo będzie 2019 rok, oni mówią, przecież dopiero co obchodziliśmy Sylwestra. No tak. I to jest jedno uczucie. Czyli każdy dzień jest istotny, prawda? Trzeba tak, łapać bardzo. Ten czas, bo on tak. leci. Tak, i dlatego trzeba wykorzystać maksymalnie ten dzień, jak najlepiej, ile się da z niego w ogóle wycisnąć, bo on się już nie powtórza. Druga rzecz, o której mówią, że ciało się starzeje, no bo jak patrzą w lustro, to widzą, ale wnętrze nie za bardzo. Bo ci, którzy mieli na przykład naturę romantyczną, to w dalszym ciągu są romantykami. Naprawdę. To tak to jest. Jedna mi z pań powiedziała też po 80, że jak ona ma akurat do czynienia z wieloma młodymi mężczyznami, bo to są takie są relacje zawodowe. Ona mówi, że nie chce wyjść na głupią, ale ona bardzo lubi ich oglądać i wie się do nich i ma fantazje erotyczne właśnie z tymi młodymi, atrakcyjnymi mężczyznami. Ona mówi, tak się czuję, jakbym była ich rówieśnicą. No, to jest dobry sposób, bo ona rzeczywiście ma poczucie, że jest młoda. W ogóle jest, profesorze, taka historia, że w tej chwili się przesunęła granica wieku, prawda? Żyjemy dłużej. Jeżeli dbamy o to zdrowie, to wygląda na to, że taki mężczyzna 70-letni to jest jeszcze facet, który właśnie, tak jak pan mówi, może żeglować, jeździć na nartach, uprawiać seks, mieć poczucie, że świat należy do niego. Już nie pracuje. Oczywiście musimy zwrócić uwagę też na standardy finansowe, ponieważ problemem dla wielu starszych ludzi w naszym kraju jest bieda. A jak ktoś jest biedny, no to nie pojedzie na wakacje, tylko będzie czekał właśnie na skierowanie do sanatorium. I tam da popalić. To sanatorium, jak pan redaktor mi mówi, to zawsze mi się kojarzy z tymi widokami, które są w słynnym Ciechocinku. Jak panowie też właśnie po 70 siedzą na tych ławkach i czekają na zainteresowanie, tak. A panie patrzą też na tych panów i w ogóle zaraz tutaj buzują hormony. Okazuje się, że ostatnio jest problem związany z zakażeniami HIV właśnie w sanatoriach. Też na ten temat słyszałem opinię. Zgadza się. Pan pewnie potwierdzi. Tak, zgadzam się, bo sanatoria mają taki szczególny jeszcze nastrój ze względu na to, że tam są bardzo wyluzowani. Te zabiegi wszystkie działają dobrze, bo prawdę mówiąc, gimnastyka, hydrozabiegi i tak dalej, to one tak dają energię. Power tak zwany. Taki power, tak. Muzyczka sobie gra, a piosenki są takie do przytulania. No więc to nic dziwnego, że to wszystko działa, a poza tym tam jest sezon. Aha. Bo się przyjeżdża na 2-3 tygodnie, no i to właśnie chodzi o to, żeby coś się działo w okresie tych 2-3 tygodni, bo niektórzy po to przyjeżdżają, a inni to są zaskoczeni atmosferą. Tak. Taką erotyczną, która wisi w powietrzu. Atmosfera przygody. Tak, to jest rzeczywiście to, o czym pan mówi. Ja akurat w sanatorium jeszcze nie byłem i tak sobie myślę, że raczej bym odkładał ten moment, kiedy należy pojechać do sanatorium, bo mam jeszcze mnóstwo innych sposobów na spędzanie wakacji. Czyli nie reasumując... Nie miałby pan świętego spokoju tam, bo jest pan znaną, no, tym bardziej. Znaną osobą, więc... Reasumując... Profesorze, na pytanie polski senior, czy wakacje tylko w sanatorium, pan odpowiada zdecydowanie nie. Nie czas Oczywiście, na sanatorium. Nie. Nie czas na sanatorium. Są różne możliwości spędzenia. To na przykład widzimy charakterystycznego. Emeryci z krajów zachodnich To są przecież wycieczkowicze do wszystkich krajów świata. Gdzie ja już ich nie widziałem, jak się wysypują z autokarów i to są wszyscy tacy właśnie po 70, 80 i to towarzystwo nie chodzi tylko po muzeach, ale wspina się, spacerują, tańczą, dużo zwiedzają. To jest bardzo ważne, dokształcanie się w tym wieku późniejszym, żeby jeszcze umysł cały czas pracował. Doskonała uwaga. Tak, trzeba pilnować i ćwiczyć swój rozum, bo, tak. bo te komóreczki tam obumierają, a jak się je pobudzi, to dłużej będą funkcjonować. Znakomity pomysł, panie profesorze. Bardzo dziękuję. Umawiamy się na kontakt ponowny przed godziną 13. Mniej więcej za 15-20 minut jeszcze rozmawiał będę z Moniką Turską, psychoterapeutką, która od wielu, wielu lat pracuje z seniorami w grupie Tai Chi. Zobaczymy, co Monika będzie miała do powiedzenia. Tak. I wtedy sobie podsumujemy dzisiejszą sondę naszych słuchaczy. Dobrze. Bardzo panu dziękuję. Proszę to był profesor Zbigniew Lew-Starowicz, a ja zapraszam państwa do rozmowy. Czy polski senior powinien spędzać wakacje tylko w sanatorium? A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana, zielono mi i spokojnie zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. Andrzej Dąbrowski, Zielono mi też. Dobra piosenka do takiego sobie śpiewania w dojrzałym wieku. Pani Hanno, witam serdecznie. Pani otwiera naszą dzisiejszą rozmowę. Dzień dobry. Jak to jest z tymi wakacjami seniorów? Panie redaktorze, jeśli chodzi o sanatoria, to owszem, seniorzy powinni jeździć do sanatorium, bo to służy ich zdrowiu. Oczywiście zgadzam się też z tym wszystkim, co powiedział mój szanowny przedmówca. Ja byłam z mężem w sanatorium niedawno i bardzo sobie ten pobyt chwalimy, ale chcę przede wszystkim powiedzieć o tym, że jako seniorzy lat 65, ja w tej chwili mam, jeździmy co roku na dwutygodniowe spływy kajakowe na Litwę. Pływamy po rzekach litewskich z pełnym ekwipunkiem, namioty, śpiwory i to wszystko, brawo, co tam potrzebne jest do jedzenia. I proszę mi wierzyć, że to jest dla nas naprawdę najwspanialszy sposób spędzenia wakacji. Polecam. Jak się pani czuje, pani Hanno, jak się pani czuje w namiocie? Jednak, przepraszam, pani sama to powiedziała, 65 lat. Kobieta ma pewne potrzeby związane z higieną, ze zrobieniem się, prawda? Tymczasem pani jest w namiocie w głuszy litewskiej. Tak, oczywiście jestem w głuszy litewskiej. Jeśli chodzi o zrobienie się, to jestem sotę. Jeśli chodzi o higienę, to są rzeki w tym roku i jeziora. W tym roku woda była bardzo ciepła, a poza tym zabieramy z sobą zestawy chusteczek kosmetycznych i jakoś tam wszystko ogarniamy. Przez dwa tygodnie wielka krzywda się naszej higienie nie stanie, a proszę wierzyć, że nie jest z tym źle. Fantastyczny pomysł, ponieważ ja też uwielbiam spływy kajakowe na razie w Polsce, to wezmę przykład z pani, sprawdzę tę Litwę, którą zresztą bardzo lubię. Dziękuję pani Hanno. A zatem... jeszcze tylko chcę polecić, przepraszam, polecić rzeki. Rzejmiana, Ejsiata, Kijewna to są nasze ulubione szlaki, ale Niemnem również płynęliśmy. Dobrze, bardzo dziękuję. Polecamy. Panie Tomaszu, dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Ja mam 67, żona ma 71. Zdecydowanie sanatorium nie. Sanatorium to po jakimś nieszczęściu zdrowotnym, rozumiem, jak ktoś musi rehabilitację dochodzić do siebie. Myśmy w zeszłym roku z żoną przejechali wzdłuż rzek Ob i Irtysz na Syberii 4000 kilometrów. Połowę lądem, połowę rzekami, bo tam już nie było dróg. Od Nowosybirska do Labytnanki. W przyszłym roku szykujemy wyprawę do Azerbejdżanu. Chcemy objechać, obejść, czym się da, przemieszczać się po całym Azerbejdżanie. Także zdecydowanie nie sanatorium. Odważnie. A proszę, panie Tomaszu, jeszcze powiedzieć o budżet takich wypraw. Ile was to kosztuje? Nie aż tak dużo. Te trzy tygodnie nam zajęła ta wyprawa na Syberii i zamknęła się w całości z noclegami, z jedzeniem, z wszystkim dla dwie osoby kwotą 2,5 tysiąca euro. Czyli około 10 tysięcy złotych za trzytygodniowy, niesamowity, pełen przygód szlak. Dla dwóch osób. Dla dwóch osób. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Mamy kolejną, proszę państwa, parę seniorów, która uwielbia podróże. Pani Jagodo, dzień dobry, witam. A, dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, pani energią panią rozpiera dzisiaj. No może nie będę się chwalić tak jak przedmówcy, bo naprawdę zazdroszczę takich wspaniałych wakacji, ale chciałabym prosić, żeby tak nie deprecjonować sanatoriów. Aha. Bo moim zdaniem, jeśli chodzi o seniorów, to najważniejsze, tak jak to powiedział Witkacy bodajże, żeby się chciało chcieć. Wielu ludziom nie chce się nawet pojechać do sanatorium. Siedzą po prostu w domu. Nie mają chęci do życia. A sanatorium to jest zupełnie okej sprawa. Tańce są wpisane w rekonwalescencję, że tak powiem, w ćwiczenia. Nie ma w tym naprawdę nic złego. Mhm. A nie każdy może pływać z pływem kajakowym, czy też wybierać się na Syberię. To są cudowne wakacje. Na pewno wiele osób zazdrości, ja też, ale naprawdę sanatorium to też jest dobra rzecz. Jest tylko taka prośba do ludzi starszych, żeby mieli odwagę wyjść z domu, żeby korzystali z klubów seniorów. Teraz prawie w każdej miejscowości są takie kluby. No tak, gdzie można się spotkać, porozmawiać. Oczywiście, są uniwersytety tak. trzeciego wieku, gdzie organizowane są wspaniałe wakacje. Ja na przykład wkrótce lecę do Portugalii z Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Wałbrzycha, tak. Wspaniale. Także to życzę wobec tego fantastycznej przygody i to jest to, o czym mówił profesor Starowicz. Psychika się liczy, prawda? Tak. Nastawienie, tak. chęć do przeżywania kolejnych ciekawych epizodów życia. Bardzo pani dziękuję. Tak. To była dziękuję pani Jagoda. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Panią Halinę witamy na antenie Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Ostrowa Wielkopolskiego. Chciałam powiedzieć, że mam już 68 lat. W tym roku obchodziliśmy 50-lecie matury. Mhm. Ja nie miałam zbyt wielkich funduszy, więc bardzo zaczęłam się interesować spełnianiem moich marzeń po prostu, bo teraz jest na to więcej czasu. A więc wyspecjalizowałam się w wyszukiwaniu tanich lotów i proszę sobie wyobrazić, znalazłam też promocję tanich linii lotniczych Wizz Aira z Raiffeisen Bankiem i zbieram punkty, kupując różne produkty w sklepach, zbieram punkty. I potem za te punkty jeżdżę za darmo. I gdzie pani była, proszę nam powiedzieć? Gdzie ja byłam? Za darmo byłam w Paryżu, w Barcelonie, na Malcie. Brawo. Ale pani Halino, lot ma pani... Jeżdżę sama. Tak. Jeżdżę sama. Przeważnie jeżdżę sama. Nie boję się tego, że spotkam jakichś złych ludzi. Przeciwnie. Spotykam fantastycznych ludzi. Właśnie dzisiaj dostałam karteczkę z Meksyku od Kali Ramos. Ona mieszka w południowym Meksyku, w Aguascalientes i jest pielęgniarką. Spotkałam ją w Madrycie w hostelu. Całą noc przegadałyśmy i zaprzyjaźniłyśmy się. Dla mnie jest to niesamowite, że piszą do mnie takie młode osoby, mają ze mną kontakt. Dostaję listy z Brazylii, z Meksyku. I z tego, co słyszę, bo jeszcze jest jedno pytanie do pani Halino, bo pani leci prawie za darmo, niewiele panią kosztuje lot, no ale na miejscu w Paryżu czy w Madrycie trzeba jakoś przeżyć. Ale słyszę, że pani w hostelach nocuje. Tak, ja śpię w hostelach, w wieloosobowych pokojach. To uważam, że to jest fantastyczne, bo w bonusie mam fantastyczne spotkania i poznawanie cudownych ludzi, którzy tak samo lubią podróżować jak ja. Gratuluję. A wszystko to jest za bardzo niewielkie pieniądze. Czyli trzeba chcieć. Powiem, że tak, ja po prostu w Albanii byłam ostatnio i cała wycieczka, no po prostu ze wszystkim, nawet z dojazdem na lotnisko, ubezpieczeniem, na tydzień wakacji 680 zł. Ależ pani jest mistrzynią. Nawet kieszonkowe. Dziękuję pani Halino. Proszę Można, państwa, tak, miło słychać takich naszych słuchaczy, bo to rzeczywiście serce rośnie. Bardzo dziękuję. To pani Halina, odważna kobieta, bardzo. Panie Mieczysławie, o czym pan chce nam opowiedzieć? Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Ja trochę obniżę poprzeczkę, bo tak wszyscy mają takie wspaniałe podróże, wspaniałe kraje odwiedzają. Ja powiem tak, moje wakacje to są przede wszystkim wakacje na wsi, to znaczy ja mieszkam na wsi i mam tak, że jak wychodzę z Polski, to wchodzę w las. W związku z tym z żoną, jak chodzimy na spacery, to chodzimy po lesie i to robimy duże ilości kilometrów, mamy psy z psami. Co jeszcze? Aha. Ja uprawiam trochę sport, to znaczy wakacje przede wszystkim jest nasilenie tego, dlatego że trzeba ćwiczyć i grałem mimo nikczemnego wzrostu, bo jestem nieduży, mam 1,67 lat. Przez 5 lat grałem w siatkówkę z zawodnikami, którzy grali w ligach polskich, wie pan, jest się czym pochwalić. No tak. Znaczy byłem jako rozgrywający, no bo do tej siatki nie za bardzo mogłem skakać. I to jeszcze chcę powiedzieć, rower. Rower jest tutaj w ogóle niezbędny, jeżeli chodzi o poruszanie się. I to jest znakomita sprawa. Oczywiście i ten rower to jest... Ostatnio też wakacje spędzamy, znaczy ja bardziej spędzam, z badmintonem. Znaczy spędzamy dlatego, że kolana zaczęły mi siadać i trochę przerwałem, ale bardzo dużo grałem w badmintona, nawet startowałem w zawodach z takimi dzieciakami po 40 lat. Dawałem sobie na początku z nimi radę, ale potem już niestety, ogrywali mnie. No. Także to są te rzeczy, które chciałem powiedzieć. Bardzo dziękuję. Wszystkich tych starszych, trochę starszą, to starszą młodzież, powiedzieć im, że trzeba żyć, trzeba uprawiać sport, trzeba mieć psy, z psami chodzić po lesie, ganiać. Tyle w temacie. Bardzo dziękuję, to był pan Mieczysław. Ika napisała, moja sąsiadka jest na emeryturze, co roku dorabia sobie do emerytury, żeby wyjechać na wycieczkę do Afryki, na safari. Już 3 razy była i w tym roku znowu jedzie. Prosta kobieta, całe życie ciężko pracowała, ale teraz ma czas, by zrealizować w cudny sposób swoją pasję, poznawać świat. Proszę państwa, posłuchajmy opinii na temat tego pytania, przypomnę dzisiaj, czy senior to tylko wakacje w sanatorium? Pan profesor Piotr Błędowski jest ekonomistą, gerontologiem, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Najlepszy odpoczynek dla osoby starszej to jest taki odpoczynek, jaki ona sobie wymarzy, jakiego sobie życzy. Po pierwsze, nie powinniśmy osobom starszym narzucać jakiejkolwiek formy odpoczynku, a po drugie, ta forma zależy od indywidualnych preferencji, stanu zdrowia, stanu kieszeni, jej zawartości, no i wreszcie od sytuacji rodzinnej. I mamy oczywiście takie osoby, które czas wolny spędzają tylko w domu i nie wyjeżdżają na żadne wczasy. Są takie, które jeżdżą do sanatoriów z potrzeb zdrowotnych albo towarzyskich, bo to także może się zdarzyć. No i wreszcie mamy takie osoby, które aktywnie spędzają czas, zwiedzając jakieś nowe tereny, zajmując się turystyką, rekreacją. I to wszystko zależy, jak powiedziałem, od indywidualnych potrzeb i preferencji. Więc tutaj nie ma jednej odpowiedzi. Natomiast jest kwestią chyba istotną to, na ile osoby starsze, zwłaszcza te, które chciałyby spędzać czas w sposób bardziej aktywny, mogą sobie na to przy swoich dochodach pozwolić. I czy nie powinniśmy tutaj myśleć o stworzeniu jakiegoś systemu wsparcia, ale tutaj stawiam znak zapytania i nie mam żadnej konkretnej propozycji. To był pan profesor Piotr Błędowski. Popołudnik. Czy seniorzy w Polsce to tylko wakacje w sanatorium? Takie dziś pytanie w południku. A kolejnym naszym ekspertem jest psychoterapeutka, psycholog Monika Turska. Dzień dobry, Moniko, witam cię serdecznie. Witam wszystkich. Znamy się od wielu, wielu lat, proszę państwa, stąd mówię do Moniki po imieniu, ale wiem i bardzo cenię to, co właśnie udaje ci się w tej chwili robić, mianowicie prowadzisz zajęcia, czy uczestniczysz w zajęciach z seniorami tai chi. Opowiedz nam o tym doświadczeniu. To doświadczenie to już trwa u mnie 14 lat, to znaczy doświadczenie z tai chi. Mhm. Ja sama jestem seniorką, mam w tej chwili 70 lat i tak sobie myślę, że to było błogosławieństwo, że ja te 14 lat temu znalazłam właśnie to, tai chi, żeby móc się jakoś utrzymać w lepszej kondycji. W tej chwili jest tak, że od 10 lat jestem już instruktorem w taoistycznym stowarzyszeniu tai chi, stowarzyszeniu taoistycznego tai chi, i w tym stowarzyszeniu jako wolontariusz, zresztą wszyscy instruktorzy jako wolontariusze pracujemy. Ja prowadzę dość sporą grupę, nie ja jedna oczywiście, grupę, gdzie większością uczestników są seniorzy. Można powiedzieć w odpowiedzi na twoje pytanie, to są ludzie, którzy czasami spędzają jakiś czas w sanatorium, ale to nie są, to co w większości są ludzie aktywni, aktywni także w ciągu roku. Różnie to wygląda, często z różnymi schorzeniami. Ale dla nich jakby przychodzenie na te zajęcia tai chi to jest przede wszystkim ruch, który nie nadwyręża ich, ale także możliwość spotkania z różnymi ludźmi, nawiązywania kontaktów, przyjaźni. Można powiedzieć, że to też tak skutkuje, że w tej chwili mamy chyba ze 3 grupy, ale mieszane wiekowo. To jest tak, że grupy nasze nie są wyłącznie jakby senioralne. I ja myślę, że to ma też bardzo duże znaczenie, ponieważ są ludzie w różnym wieku. Tak, to prawda. A powiedz mi, czy są organizowane obozy wakacyjne takie, że ludzie jeżdżą po Polsce i tam ćwiczą? Przez jakiś czas było tak organizowane, ale to raczej należy do, znaczy nie organizuje tego, nie wiem, zarząd stowarzyszenia, to ludzie sami się skrzykują. Tak? Skrzykują się i to raczej jest taka oddolna inicjatywa. W tej chwili wiem o dwóch takich no, to jest połączenie właściwie spływ liftem, kajakami i to jest kilkunastoosobowa grupa, wszyscy z naszego tai chi, ale mieszana wiekowo. Także są tam także seniorzy. Świetna forma, też takie wakacje aktywne, kajaki do tego ćwiczenia. Powiedz, jesteś psychologiem doświadczonym, o tym mówił profesor Lew Starowicz, że często ciało jest jeszcze sprawne, natomiast problem leży w psychice, że w jakiś sposób ludzie po 60, zbliżając się do 70, zaczynają mieć w ogóle niechęć do tego, żeby wyjść z domu, żeby pójść w świat, żeby coś zobaczyć. Brakuje im odwagi. Co tutaj można tym ludziom jakby pokazać, że można inaczej? W jaki sposób to zrobić? Myślę, że każdy z takich ludzi prędzej czy później odczuwa olbrzymią samotność w domu. Odłączenie od jakiegoś głównego nurtu, zaczynają popadać w bierność. I to jest bardzo trudne. Jedyne, co można powiedzieć, że wtedy ważni są ludzie, którzy są naokoło, którzy mogą, starzy znajomi, którzy mogą zachęcić, na przykład powiedzieć, właśnie idę na Uniwersytet Trzeciego Wieku, bo mnóstwo ludzi starszych, seniorów uczestniczy w takich, w różnych wykładach, zajęciach, choćby jest ciekawy temat. Spróbować nawzajem sobie pomagać. Ja to widzę jakby też w tej grupie senioralnej, że oni sobie nawzajem proponują różne wyjście wspólne na koncert, wyjście nie wiem, na jakieś spotkanie towarzyskie. Czasami my też organizujemy u nas, tak? Tak jak będzie na jesieni Międzynarodowy Dzień Seniora, także w jakiś sposób próbujemy w tym uczestniczyć, tak. Ale ważne jest przede wszystkim jakby oparcie w innych ludziach. I w rodzinie myślę też, prawda? Taki impuls może iść od wnuków, od rodziny, od dzieci, żeby pokazywać swoim seniorom, że można naprawdę inaczej spędzać czas. Dobrze. Ale też muszę ci powiedzieć, mogę jeszcze dwa słowa? Tak, czy my już nie mamy czasu? Jeszcze dwa słowa. Przyszła seniorka, z którą właśnie niedawno rozmawiałam, która na przykład ma ileś wnuków i co roku wyjeżdża z tymi wnukami nad morze i to jest jakiś jej czas z tymi dziećmi. Jest w miarę sprawna, także tam ktoś z dorosłych jeszcze jedzie, ale ona głównie się jakby nimi zajmuje, ale też ona niezwykle gimnastykuje umysł swój i dzieci, na przykład nadrabiając z wnuczką naukę hiszpańskiego. Ona w ten sposób na przykład poczuła, że ona sama nie znała języka hiszpańskiego, wnuczka poszła do szkoły z językiem hiszpańskim i musiała nadrobić, bo zmieniała szkołę. No i ona z nią przerabiała całą naukę hiszpańskiego i razem się uczyły i powiedziała: Boże, jak gdybym teraz się cofnęła, to być może zostałabym tłumaczem. Strasznie mi to pasuje. Świetny przykład. Bardzo ci dziękuję, Monika. Usłyszymy się przed godziną 13. Już za chwilę rozmawiamy ze słuchaczami Trójki. Południk. More than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? Mieszkam w okolicach Lądka Zdrój, obserwuję tu kuracjuszy. Mogę powiedzieć, sanatorium oprócz zabiegów kojarzy mi się, eufemistycznie rzecz ujmując, ze swobodą obyczajów. Proszę Państwa, rozmawiamy o tym, jak nasi seniorzy spędzają wakacje. Czy to sanatorium to jest jedyny sposób na spędzenie wakacji przez seniorów? I teraz na ten temat pan Zdzisław. Witam pana. Dzień dobry, witam panie redaktorze. Witam wszystkich. Ja chciałem panu przypomnieć taki program, który pan prowadził z moim kolegą Hajerem, Mietek Hajer. Pamięta pan, taki podróżnik na kopalni, pracowaliśmy razem. On spakował plecak, pojechał do Indii. Ja jak przechodziłem na emeryturę, miałem taki problem, co ja z sobą będę robił. Po 30 latach pracy pod ziemią mówię, przecież ja dziennie wydawałem około 4-5 tysięcy kalorii i mówię, jak siądę przy piwie z kolegami, to za niedługo bym miał miarżyce, lustrzyce i inne choroby. Wybrałem rower. Zacząłem na tym rowerze 30, 40, 50, 80, 100 kilometrów. Zaczęli się przyłączać do mnie znajomi. Widzieli po moim przykładzie. Ja nie szukałem wsparcia u nikogo. Wziąłem sobie, mówię, na zasadzie potrafisz liczyć na siebie. Zacząłem to wszystko robić i nagle zaczynali się ludzie do mnie przyłączać. Zauważyli, że można, że ja mogę jako około 55-latek wtedy. Wziąłem, zaczęli się ludzie gromadzić, założyliśmy sobie taki samozwańczy klub rowerowy Pozytywnie Zakręceni w Katowicach. Jedna z kilkunastu, skrzykujemy się, teraz w sobotę jedziemy sobie na Pustynię Błędowską, zrobimy jakąś stówę. Ale nie o to chodzi. Chodzi mi o taką rzecz, że pierwszy raz Mietkowi, to jest przebicie się mentalne. Mentalne przebicie, że człowiek może coś zrobić. Więc pokazałem mu Mietek wtedy z plecakiem bez roweru. Ja mu mówię, Mietek, bierz rower, chodźcie, przejedziemy. Ja ci pokażę, że dasz rady. I okazuje się, że przejechał ze mną pierwsze 100 kilometrów, a potem to już zaczął się, świat przed nim się otworzył. 55 lat miałem, Polacy przegrywają, polscy piłkarze wtedy z Niemcami przegrywają, to było 10 lat temu, 2-0. Ja wstaję taki zdenerwowany z fotela, bo się przygotowywałem na duże igrzyska piłkarskie, mówię, czekajcie, ja wam pokażę. I powiedziałem do żony, biorę rower, jadę do Goła Polski. W 30 dni objechałem 3600 kilometrów. Wziąłem pleca, wziąłem sakwy, namiot i na tej zasadzie spędzam sobie wolny czas za drobne pieniądze. Rumunię za 200 zł na przykład kiedyś przejechałem. Ostatnio, teraz w lutym byłem na Saharze, 16 dni. Czyli mitem, panie Zdzisławie, jest to, że trzeba mieć kupę pieniędzy, żeby spędzać wakacje. Nie, właśnie, że nie. Ma pan jeżeli się ma absolutację. I kogoś, kto jest mobilny na internecie, to można znaleźć bardzo tanio bilet. Ja moi koledzy znaleźli bilet na Kubę i z przelotem ze wszystkim nie wyszło to nas więcej, gdzieś powiedzmy około 4000 przy rozrzutnym prowadzeniu się. I tu muszę panu już podziękować, bo czeka kolejny słuchacz, panie Zdzisławie, a pan bardzo pięknie opowiedział już całą swoją historię, tylko można pozazdrościć i pokazać wszystkim, proszę, jak można spędzać aktywnie czas. Panie Piotrze, teraz pan, bo pan już czeka, za chwilę kolejni słuchacze, o czym pan nam opowie? Witam. Ja mam 65 lat i mieszkam w Warszawie. Niestety lubię kajaki. Pieniądze to jest problem, bo trzeba na narzeczone kajaki dojechać, wrócić. I tu mam miłą wiadomość. Warszawa funduje kajaki za darmo. No. Można zrobić spływ z Saskiej Kępy do wysokości ostatniego mostu. Można popłynąć do Modlina aż, to jest prawie 30 kilometrów i jest to za darmo. Wchodzimy na, wystukujemy temat kajaki za darmo Warszawa, zapisujemy się, umawiamy na godzinę i spływ. Świetnie. I nie jest to spływ ekstremalny, prawda? Wisłą... Nie, ale muszę pana zdziwić. Wisła przy tym stanie jak teraz i kamieniach, które są, wymaga pewnych umiejętności. Sam się zdziwiłem, woda na środku po kolana, mnóstwo kamieni, momentami przypomina to trochę spływ Dunajcem. Czyli propozycja dla tych z państwa, którzy już cokolwiek wiedzą na temat kajakowania. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, fajne. Zresztą tych spływów wokół Warszawy się porobiło ostatnio więcej. Ja sam, mieszkając pod Piasecznym, znam jeziorkę i nieraz mówiłem państwu, że tuż jest znakomita rzeka, która też dostarczy wiele fajnych wrażeń. Pani Moniko, witam panią. Dzień dobry. Halo? Czy to pan Krzysztof jest z nami? Krzysztof. Pan Krzysztof, tak. Pani Monika chwileczkę jeszcze poczeka. Witam, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Ja dzwonię z Rybnika i z tego, jak słucham audycję, wychodzi na to, że jestem najmłodszy na antenie do tej pory, bo wszyscy powyżej 50, 60. Ja nie mam jeszcze 40 lat. Wczoraj wróciłem z kajaków, płynąłem z synem 12-letnim z Sandomierza do Kazimierza i koleżanki w biurze się śmiały, że już wchodzę właśnie w ten wiek emerytalny, bo słuchamy razem audycji, ale o czym chciałem powiedzieć. Ten odcinek z Sandomierza do Kazimierza pokazała mi koleżanka, którą poznałem kilka lat temu, koleżanka Ania z Wadowic, i Ania ma ponad 60 lat. Dzisiaj was nie słucha, mimo że jest wierną słuchaczką, bo zwiedza właśnie Białoruś. I Ania pływa kajakiem, jeździ na rowerze, uprawiamy razem skituring, chodzimy na nartach po Tatrach. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem jej kondycji i po prostu widzę, jak w tym wieku można się fajnie bawić. Chciałbym taką emeryturę mieć jak ona. Równie aktywną, ale co chciałem powiedzieć trochę inaczej. Chciałem zaapelować do młodych ludzi, którzy umawiają się na różnych portalach internetowych, na różne wycieczki i często zaznaczają widełki, w jakim wieku szukają towarzyszy podróży. Ja Anię poznałem też przez internet, umówiliśmy się pierwszy raz na narty, właśnie na skitury w Beskidy. i jest między nami 25 lat różnicy, a mimo to fajnie spędzamy razem czas, umiemy się dogadać. Ania ma duże doświadczenie, można się czegoś nauczyć, także polecam wszystkim młodym, którzy szukają towarzyszy na podróży, żeby również takich ludzi, żeby którzy brali tutaj się... sobie tak, dojrzałych współpartnerów takiej eskapady. Ma pan rację, bo wtedy jest wymiana doświadczeń i jedni od drugich się świetnie uczą. Powiem państwu, że kiedyś, to chyba było z kilkanaście lat temu, byłem na nartach w Marilewie, to był jakiś taki marzec i schodząc z nart patrzę, stoi kamper na polskich numerach i dwójka starszych państwa, no mogli mieć 65-70 lat, właśnie też schodziła z nart i oni rozpoczynali swoje wakacje, no byli pewnie finansowo niezależni, bo mieli kampera, czyli własny domek i podróżowali dalej na południe Włoch, mówiąc, że jadą sobie gdzieś tam na Sycylię i spędzają w ten sposób swoje wakacje w sposób bardzo aktywny, bo poza nartami oczywiście w kamperze były także rowery. Okazuje się, że można także w taki sposób spędzać wakacje, a nie myśleć o sanatorium, bo na to zawsze przyjdzie czas i zdążymy. Jest z nami pani Monika wspomniana. Witam panią. Jeszcze mamy kilka minut, także rozmawiamy. Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie. Ja troszeczkę w obronie sanatoriów, ponieważ... O, ciekawe, dlaczego? Tak, ciekawe dlaczego. Ja mam lat 48 i w poniedziałek z radością wybieram się do sanatorium. Mam zamiar wziąć rower, rolki, kijki i co się da, żeby aktywnie, maksymalnie aktywnie wykorzystać czas. No pani ta będzie jedna z młodszych, podejrzewam. Trudno mówić właśnie o pani, że jest pani seniorką. No tak, nie jestem seniorką, ale zmierzam do tego, że to jest moje trzecie sanatorium. Na pierwszym byłam po 30. Wiadomo, że do sanatorium nie jeżdżą osoby zdrowe w tym wieku. I chciałam powiedzieć, że przyjechałam na tyle zregenerowana, wypoczęta, naładowana pozytywnymi wrażeniami, zbudowana i to też w sensie dosłownym, bo byłam niejako i przymuszona do ćwiczeń i chciałam też ćwiczyć. Miałam totalnie inne spojrzenie na własne życie, na otoczenie, na wszystko. I tak sobie pomyślałam, że gdyby to było możliwe, chętnie wysłałabym po prostu każdego dorosłego do sanatorium. Dlaczego? Bo jest to taki czas, w którym wszystko jest dane, o nic nie trzeba się troszczyć i są to na ogół 3 tygodnie, kiedy skupiamy się praktycznie wyłącznie na sobie, sobie. I, na swoim, tak, i na swoim organizmie. To prawda. Tak, bardzo dziękuję pani Moniko. I duchu. To był głos za sanatorium, ale od młodej osoby, 48-letniej. Panie Błażeju, witam pana. Pan Dzień jest dobry. Seniorem? Ja z racji wieku, ponieważ mam 30 kilka lat, raczej powiem o obserwacjach niż o doświadczeniach. Kilka przykładów. Moi dziadkowie, osoby po 80 cały czas aktywnie jeżdżą i nad morze, i do Chorwacji, byli w Czarnogórze, i we Włoszech, i we Francji, i naprawdę sporo podróżują. Oczywiście też lotniczo gdzieś tam do Afryki, do tych modnych, powiedzmy sobie, krajów turystycznych. I cały czas mają energię, mają chęć, żeby jednak gdzieś jeździć. Co prawda nie jest taki bardzo aktywny wypoczynek, głównie ze względu już na powiedzmy sobie stan zdrowia, chociaż dziadek na przykład do pracy, bo jest dalej aktywnym zawodowo człowiekiem, jeździ rowerem. Natomiast drugi przykład, tutaj w miejscowości, gdzie mieszkam, jest taki klub seniora, jest pani animatorka osób starszych, która była tą animatorką z projektu unijnego Projekt Wygasz, a pani tak się wkręciła, że dalej robi to społecznie. Stworzyła taką grupę, panie, głównie panie, chociaż są też tam panowie, ale w mniejszości, chodzą z kijkami, jeżdżą na rowerach. W sąsiednich gminach jest organizowany corocznie, 2 razy w roku w zasadzie, rajd rowerowy, którego trasa liczy około 30 km. I proszę sobie wyobrazić, że grupa seniorek w wieku od 65 do 80 lat jedzie tymi rowerami. 30 km na start rajdu, przejeżdżają 30-kilometrowy rajd, 30 km wraca. W pełni wigoru. No, brawo. I naprawdę ta praca, jaką wykonała ta pani tutaj w aktywizacji tych osób, to jest gigantyczna. Natomiast jeszcze jedno zdanie odnośnie tych sanatoriów, trochę w opozycji do tej pani, która przed chwilą mówiła, że każdego nawet zdrowego wysłałaby do sanatorium. A ja jednak apeluję, bo wiem z opowieści wielu osób, że często osoby, które nie mają problemów zdrowotnych, tam trafiają. Zostawmy te sanatoria tym, którzy ich potrzebują, bo to nie jest dom czasowy, to jest leczenie. To jest miejsce dla tych, którzy potrzebują terapii. Bardzo panu dziękuję, panie Błażeju. To był ostatni głos z państwa strony. Posłuchajmy jeszcze pani Ewy Miszczak z warszawskiej grupy wyjazdowej. Ona organizuje kursy dla seniorów, jak tanio podróżować dookoła świata. To jest taki stereotyp, który gdzieś tam ciągle w naszych głowach funkcjonuje, że jeśli osoba jest starsza, to najczęściej potrzebuje zdrowotnego wsparcia i pomocy. Natomiast jest to bardzo krzywdzące i nieprawdziwe. Osoby w wieku 50+, tak to nazwijmy, jest stereotyp, że dla takich osób to już tylko sanatorium, może 50-60+ bardziej. Natomiast jest to absolutnie błędne założenie. Myślę, że takim osobom potrzeba może troszeczkę więcej wiary w to, że wszystko jest możliwe. I takie właśnie osoby zapraszamy na spotkania dla seniorów, którzy chcą czegoś więcej od życia czy od wakacji niż pobytu w sanatorium. I to jest możliwe, takie osoby podróżują i to podróżują bardzo daleko, bardzo egzotycznie, na własną rękę, czyli tak naprawdę wiąże się to też z znacznie niższymi kosztami niż mogłoby się wydawać, bo podróż egzotyczna może nas kosztować podobnie jak wakacje gdzieś nad polskim morzem czy gdzieś w bliskiej Europie. I ten wątek już dzisiaj został podniesiony przez słuchaczy, że to nie chodzi wcale o pieniądze, których trzeba mieć wiele, by spędzać aktywnie wakacje. To była Ewa Miszczak z warszawskiej grupy wyjazdowej. Południk. I tradycyjnie mamy 3 minuty na podsumowanie dzisiejszej dyskusji ze słuchaczami Trójki. Profesor Zbigniew Lew-Starowicz jest z nami i psychoterapeutka Monika Turska. Ja tylko powiem państwu, panu profesorze i Monice, że wyniki naszej sondy są jednoznaczne. Zaledwie 8% stwierdzi, że w zasadzie senior to powinien spędzać swoje wakacje w sanatorium. Aż 92% jest za tym, że to jest stereotyp i że należy się ruszyć i zrobić coś zupełnie innego. Chyba serce rośnie, panie profesorze, prawda? Oczywiście, wreszcie doczekałem dobrych czasów, naprawdę, bo ja pamiętam, jak jeszcze rozpoczynałem studia medyczne i psychologiczne, te równolegie, to właśnie wiek tak zwany późny, senioracki, to był oceniany, że zajmowanie się wnukami, prawda, no podeprowadzenie zdrowia w sanatorium. Tak, a wcześniej wysiadywanie w przychodni, prawda? Rzeczywiście za czasów naszej młodości to troszkę było tak, że po 60 to się wydawało, że to już jest tak zwany emeryt, który generalnie wycofuje się z aktywnego życia. Dzisiaj to się szalenie zmieniło. Jak Monika mówiłaś, u ciebie w grupie Tai Chi są ludzie, którzy są i po 70, prawda? Są także powyżej 80. Są osoby, które mają 84 lata i także przyjeżdżają, co jest ciekawe, co tydzień albo 2 razy w tygodniu regularnie przyjeżdżają na zajęcia. Bo troszkę. A ja jeszcze przybiorę udział w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i widzę, jaka tam jest żywość intelektualna, jaka ciekawość świata, jak oni są młodzi duchem. Mają dużo więcej energii niż można było się spodziewać po ich wieku, tak? Rzeczywiście tak, dawniej seniorzy byli po prostu z seniorami starszymi, siedzącymi bez ruchu w domu. W tej chwili ja myślę sobie, jest to tendencja jakby, ponieważ nasze stowarzyszenie jest stowarzyszeniem międzynarodowym, więc w brytyjskim stowarzyszeniu na przykład 60% to są seniorzy, czyli ćwiczący regularnie ludzie. Którzy odczuwają satysfakcję z tego, co robią. Satysfakcję z tego, co robią, z uczenia się czegoś nowego, bo przecież to jest też uczenie się. Więc to jest też poznawanie, nie wiem, reakcji własnego ciała. W związku z tym uczą się zupełnie nowych rzeczy. Oczywiście jednym z takich, jednym z istotnych kryteriów zdrowia psychicznego i zdrowia jako takiego jest to również potrzeby i zainteresowania seksualne, bo to koreluje ze zdrowiem. I tutaj powiedział pan coś ze swojego ogródka, za co dziękuję na koniec. Bardzo państwu dziękuję. To dziękuję. Była godzina pełna dobrej energii. Bądźmy odważni. Patrzmy, co się wokół dzieje. Znajdujmy energię do tego, by realizować swoje marzenia. To był Południk. Bardzo dziękuję. Michał Olszański, Ewa Lipowicz. Dziękujemy za wspólnie spędzone popołudnie i czekamy na spotkanie z państwem już w przyszłym tygodniu. A ja zapraszam na jutrzejszą popołudniową. Zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Radość z powrotu do szkoły z MediaMarkt. Kupując laptop dla graczy Asus z 4-gigową grafiką GeForce, oszczędzasz 200 zł.